राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम यह बात हमारी सुनी जा रहे है कि अपना स्थान तो वही है जो भगवान का है, क्यों भगवान के हम प्यारे पुत्र पुत्री हैं, तो हमारा स्थान वही हुआ और उनके सिवाय से सब मां मूसा पे खाना है। ये बात बहुत सरल था समझ आ जाए, पर ठीक समझ में आती है, कहीं डर नहीं सोते। आप ब्रह्म बना लोग अपना ब्रह्म लोग तक के लोग तो आते हैं तो ठहर नहीं सकते, मुसाफिर कहाँ ठहरे, मुसाफिर तो भाई अपने जब साल भर जाएगा तो ठहरेगा। माओ बेटे तो कौन थे, पुनर्जन्म न भेज देते फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो वहां जाने पर मुसाफिर मिटेगी। अब बात एकदम सरल सीधी सीधी बात है, हम सब मुसाफिर हैं, हमारे घर नहीं कोई भी, हमारी कोई चीज नहीं, एकदम बात सरल सीधी है, मुसाफिर है, कहीं जाओ मुसाफिर रहेंगे, स्वर्ग में जाओ ब्रह्म लोग जाओ अतल पितर सुतल मातृ पाताल में जाओ, ऊपर भूलोग वर्लोग महलोग जनलोग तमलोग सतलोग ब्रह्म लोग तक जाओ, सब मुसाफिर है। अब बात एकदम सीधी सरल समझ में आवे, हाँ ब्रह्म होना लोग पुनरावृत्ति लौटा माओ पे तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो यह ब्रह्म होना है, असली अपना घर भगवान का है। पिताजी के घर पहुंच जाने पिताजी यहाँ फिर मौज है, फिर आनंद है, पिताजी कहीं भेजे तो जाओ कोई अर्थ हो नहीं, कन्या कोई दान कर दे महाराज दे दे तो दान से दान करते वही चले जाए, अपने कोई भेज हंसा जाए अपने जाना कहीं नहीं, अपने जाना ना कुछ नहीं, न द्वारे थे सूर्य न शशंको न पावक यद न निवेदन थे धाम पर पुरुष पर पार्थ शांत स्थान बोता नहीं स्वर्गन तुम यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम पर श्लोक से अव्यक्तोक्षर अव्यक्तोक्षर यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम यम प्राप्य न निवर्तन थे यद गत्वा न निवर्तन थे तो पुरुष पर अव्यक्त अक्षर इत्युक्त स्वभाव परमांग यम प्राप्य न निवर्तन थे तद धाम परम वो मेरे धाम है। ये बात सीधी समझ में आती सीधी सरल मुसाफरी अबार अबार मुसाफरी में अब जितने लोग है ब्रह्म लोग तो जाओ तो अब मुसाफरी है, क्योंकि ठहरने नहीं गई भी जगह नहीं ठहरने की, मुसाफिर कहाँ ठहरा बेचारा, मुसाफिर तो फिरता ही फिरे भटकता ही फिरता है, माओ पे जो तो कौन थे बोध जरूरत विद्य थे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर बोध मिल जाता, घर है वो घर से उस घर जाना है वो घर अपना है। अब बात बड़ी सरल है बड़ी सीधी है मुझे समझ में आती है, मैं समझता हूँ सबके समझ में आ जा, क्यों कहीं में ठहरते नहीं, अब मृत्यु लोग बने तो बालक बने बस जवान बने बस बूढ़ा बने बस मर गया ठहर तो सकते नहीं, ठहरने की जगह नहीं है, मैं मुसाफरी मुसाफरी जाग मुसाफर देखो जरा तेरे को चकी नौबत बज रही कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, सिर्फ काल से ये रिवाज रही, यही रिवाज रही, सिर्फ काल से यही क्यों मुसाफिर है, मुझे कैसे मुसाफिर ठहर तो सही है, ये सब सभी में आवे आए बैठ जा रहे आए बस चलोगे चलोगे चलो भाई चलो, सरासरी का मेला सरासरी का मेला है। तो ये सब बात सीख समझ में आती है, मुसाफरी है मुसाफरी बंद हो जाएगी तो ठीक है। तो बहुत जल्दी समझ में आ जाए तत्व ज्ञान, बहुत जल्दी हो जाए जीवन मुक्ति, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी ये मुसाफर करना है सभी, यहाँ भी मुसाफिर है घर में मुसाफिर है, जो आदमी मुसाफरी में है वो एक ठग कैसे छड़े रीति को नहीं, सब गुजारा पड़ेगा सब जाना है, ठहरना नहीं है यार, माओ बेटे कौन थे पुण्य जमा न भी देते, भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर पुण्य जमा नहीं होता, फिर मुसाफरी बंद हो जाती है, अपने घर आ गए अपने घर पहुंच गए मुसाफरी बंद हो गई, ठीक हो गया, अब मुसाफरी नहीं रह गई घर पर आ गए, अभी तक घर पर आकर के पानी भी नहीं पिया, रोटी भी नहीं बनाई, परंतु देश से आ गया बस घर पर आ गया, अब धीरे धीरे से बनाओ खाओ अपने घर पर आ गए, तो अपना घर वो है, अपने घर पर जाना है, सीधी सादी बात बड़ी सरल बड़ी सुगम बात समझ में आ गई, एकदम एकदम समझ जैसी बात है, एकदम मुसाफरी भाई ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह मुसाफिर दो ठहरे कैसे बेचारा, मुसाफिर कैसे ठहरे, मुसाफिर तो जाओ चलो आगे चलो, घर बदलता ही रहता है, 84 लाख जूने 84 लाख जूने फिरते ही रहो अटकते ही रहो, पशु बनो कहीं पक्षी बने कहीं घास बने कहीं साग बने कहीं अन्न बने कहीं घुस बने बनते ही रहो, बहुत बढ़िया चीज है एकदम अपना नहीं है, बड़ी सीधी बात है, इसमें कठिनता नहीं है, सुगमता दी थी सब एकदम सब मुसाफिर सब सब मुसाफिर सब भाई बहन सब सब मुसाफिर सब मुसाफिर सब मुसाफिर मुसाफिर उठाने जो भाई मुसाफिर मुसाफिर क्या हुआ ठहर जाए तो मुसाफिर नहीं हुआ, मुसाफिर ठहर तो सोचा नहीं, यहाँ आ गया यहाँ नहीं चला गया, ये चीजें मजदूर शुरू नहीं हुई, वो काम मैं नहीं हुआ, सीधी सादी बात है एकदम, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सोरी बात है, सब समझते मेरी धारणा तो ये है कि सब समझने जैसी बात है, सरल बात है सीधी बात है एकदम, सब मुसाफरी में है, मुसाफरी में एक जगह रहता नहीं, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, शरीर अपना नहीं है, चीजें वस्तु अपनी नहीं है, इस वास्ते मेरा कुछ भी नहीं है, अब बात एकदम ठीक हुई, मुसाफरी में क्या होता है हवा थोड़ी होते है, गाड़ी में गाड़ी हमारी नहीं, नौका में नौका हमारी नहीं, बैलगाड़ी हमारी नहीं, साइकिल हमारी नहीं, ये हमारी है ही नहीं, और ठहरे जगह से हमारे साम ठहरा नहीं, मुझे अपनी करना है, चलो भाई यहाँ रहे चलो सरासरी का ही मेरा एकदम। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, ये सब मूसा बनाना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, बड़ी शुभ बात है, बढ़िया बात है। मेरी समझ में सब क्या वजह से ये बात है, सब समझ जाने की बात है। अब नहीं बताए जो बोलो तो सीधी बात है, सब भाई बहन सब समझ जाते हैं। मुसाफिर करना भाई, मुसाफिर नहीं ठहरना होता नहीं, ठहर सकते ही नहीं, पराए घर में तो कब ठहरेंगे, पराए घर में अपने घर चलो, अपने घर पहुंच जाए बस। यदगतो निवर्तन थे यम प्राप्य निवर्तन थे अभ्यक्त हो अक्षर युक्त सभा परमांग थे यम प्राप्य न निवर्तन थे तथा परम न तो भाषण न शशंको न भाव यद गत्वा न निवर्तन थे तथा परम माओ पे धुवंते पुनर्जन्म न भिजीते। बोलो सीधी बात है, वो सब बना है, ये तो बात सबके समझ में आ गई, बड़ी सीधी सरल बात है। मुसाफरी में है बा स्थाई कर मत भूले मन मोह में भानु भले पीव क्यों कहो संग्राम के तो ऊँडी देकर नीम, ऊँडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला करो कहने छोड़ा टिमुना में देला लग सोरा जी भूत जोड़ में रोतो भर जीव मत भूले मत मोह में भानु भले पीव कर रहेगा एक जो रहेगा से नहीं कर सकता। हा ब्रह्म भवना लोका पता बदना हा ब्रह्म लोका दू लोग जाओ तो विधान बना खीरे पुण्य मर्द लोग धर्म बना गता गतं काम काम बंदे गता गतं काम काम गता गतम सब गता गतम कमाला कमाला बनते तो भाई मुसाफरी है, मुसाफरी ने ढेर लगा दिया कि यही रहेगा वो नहीं रह सकते पढ़ाई घर में से रहोगे और अपना घर छोड़ जाओ कोई वहां से निकालने वाला नहीं, कौन निकाले अपने घर पहुंच गए माओ भेज तो कौन थे पर जमाने भेज देते क्यों मम्मी बार सोची भी लोग मेरे यहां से यार माओ भेजे पुनः जमाने भेज देते बात बरोबर ठीक है एकदम। कोई ये नहीं समझा तो पूछ ले भाई ये बात हुई है, पूछने के समय पूछ लेना बात ऐसी है। और यहां चीजें पड़ी है कभी किसी अपनी नहीं है, काम है ले लो, काम है कौन मना करे, वती काम है ले लो, पुराना काम है ले लो, बैठ जाओ घर में तो पंखा चला लो, सी लगे तो कपड़ा ओढ़ लो, काम है लो, कोई मना नहीं पर मालिक कर दो तो मना कर दे कि तुम्हारे ना ये नहीं हो सकता, मालिक नहीं हो सकती, काम सबके लिए है, ते आ जाओ थे चला गया भाई दूसरा आ गया तीसरा आ गया तो बदलते रहे एक चीज अटे अटनी चीज है अटे काम चीज अब जो काम है वो सत्संग पहला भाई जी हाँ शेर जी सत्संग करता वहां कहीं सत्संग में चले गया अब कर ली अब चल गया और करी ऐसे ही चले मुसाफिर आते ही चलेगा भाई ये तो चलेगा ही ये पर कोई मालिक नहीं तो हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए है दो बात है जो बात पक्की है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे क्या चाहिए हमें परमात्मा का अंश तो परमात्मा हमारा चाहिए और झूठी चीज सभी, हम तो सच्चे शब्द में रहने वाले ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी सभी अविनाशी विनाशी जी होती ही नहीं, विनाशी जी बताइए भाई है ना, सो जाएगी। बड़ी सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन और अमल सहसूर, चार बात है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूर। इस बात से हमारे कुछ करना ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, करना सेवा, सेवा की सामग्री मिली हुई है, सेवा कर दो, सेवा करना मनुष्य करता है, दर्शन भोग सेवा नहीं करती, पशु पक्षी सेवा करते नहीं, वृक्ष सेवा करते नहीं, सेवा ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, करने की बुद्धि नहीं, योग्यता नहीं, करने की सेवा मनुष्य में है, सेवा कर लिए मिली हुई चीज सेवा कर दी, मोह है अपना भी निर्वाह है, सेवा करने की शक्ति है, वैसे अन्न जल वस्त्र अपना सेवन कर लो, सेवा के लिए सर भोग भोगने की नहीं, सुख भोगने की नहीं, यही तो अनुकार फल फल फिर है ना भाई, श्री कभी से नहीं है भोगने का, भोगने के लिए ही नहीं, यही तो अनुकार फल श्री ने भाई मेरे भोगने हैं, निर्वाह कर दो, निर्वाह किए बिना जीते कैसे रहोगे, और जीते नहीं रहोगे तो सेवा कैसे, सेवा कैसे करोगे, तो जीते जीने के लिए अन्न जल वस्त्र मकान ले लिया अपना, जीवन निर्वाह के लिए भोग भोगने के लिए नहीं, बड़ा बढ़िया बढ़िया कायदा है, कायदा है, कायदा है, कायदे अनुसार तो फायदा है, उनसे सब फायदा है, मुसाफर है बनो, हम किसी मेरी मालिकियत कैसे समावे, मुसाफर माल से छोड़ जमाता है, बड़े घर में रहता है, बैठा सफर आयो घर पर्यावरण बैठा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया उत्तम चीज है, हाँ मुसाफरी वाली बात बढ़िया सजी है, नहीं समझे तो फिर पूछ लेते थे, दिन में पूछ लेते बात बड़ी शादी थी, कहीं भी टिकते नहीं, स्वर्ग नहीं टिक, खेड़े बढ़ने मर्त लोगों में सुन थी, मृत लोगों में सुन थी, आप फिर मोहल्ला पुनरावती, हाँ सुख पुनरावती मुसाफरी है, क्या रहने की जगह नहीं है भाई, रहने की जगह ही नहीं, रहने की जगह पहुंचेगा तो कोई मना कर सकता नहीं, वहां पर अपने घर में कौन मना करे, भगवान का धाम है वो हमारा घर है, क्योंकि हम मांगा भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, तो वो घर हमारा है, भगवान के घर जाओ ना वहां मना नहीं है, किसी के लिए मना नहीं, कभी नहीं मना, अब इसे शुद्ध दुराचार दुराचारी से दुराचारी भी हम तो जाएंगे घर पर जाएंगे, घर पर तो जाएगा ही दुराचारी हो सत्यचारी हो, घर छोड़ कर जाए, घर का आदमी कौन जाए बताओ, और मुसाफिर में कौन ठहरे, मुसाफिर तो ठहर सकता नहीं, घर आदमी जा सकता नहीं, ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है यार, सब भाई बहन याद कर लो इस बात को, सब मुसाफिर है, सब छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर है ना ये छोड़ना पड़ेगा, मुसाफिर है तो मुसाफिर जगह खाली करनी पड़ी, खाली करो खाली खाली करो, मुसाफिर खाना मैंने डेरा लगा दिया, मुसाफिर क्यों मन मत भूले मन मोह में भानु भले पीव क्यों मैं जो सग्राम नहीं देखो नहीं भटक गया कर आगो ने ठोरा कुछ बनेगा रंग तो ऐसी छोड़ में और तो फिर जीव मत भोले मन मोह मानो भले पीव एकदम सच्ची बात कही संतों ने बढ़िया बात बताई कहीं रहने की जगह नहीं रहने की जगह अपने घर है अपने घर में पहुंच जाओ फिर मौज वहां घर निश्चिंत रहो निर्भय रहो सब काम वहां काम घर में कोई चीज की कमी नहीं है भगवान उधर बार है बड़े घर के लड़के हम भगवान है यहाँ सब साथ है कोई कमी नहीं है बड़े घराने का आदमी है हम घराने घराना अच्छे घराने का आदमी है कोई कमी है नहीं सोती किसी तरह की हर से रहो खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं किंचित मात्र है माओ पे जिसते है पुनर्जन्म न भेज देते फिर पुनर्जन्म नहीं होता बढ़िया बात है और तो कोई भगवान की कृपा से बात मिल गई ठापड़ी हो नहीं हर एक आदमी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए हर एक बहनों को ज्ञान होना चाहिए हर एक भाई को ज्ञान होना चाहिए ये सब मौसम गाना है चीजों पर सब यही रहेगी स्वाद में चाहिए नहीं हमारी कोई चीज है ही नहीं है हमारे स्वाद कोई चलेगी भी नहीं सब यहाँ रह जाएगी और उन्होंने को पाएगी धर्मशाला होती है अपना चलते तू जाकर गया वही चलते फिर जाकर गया सब रहने ठोल है कोई मालिक नहीं घर बदलते रहे सब घर बदलते सब घर में सब बदलते रहते दो तीन पीढ़ी चार पीढ़ी पहचान ही नहीं अब आप कोई शेर दिया पड़ते पहचान देते थे कोई और जगह नहीं नहीं थे तो थे हम कहा नहीं मानते बताओ बताओ तुम बताओ समझा मुसाबे मुसाबे नारायण नारायण नारायण।